nekkatu loxo kenn ci ñoom ñaar ndax bu nekkoon ci loxo kenn ci ñoom ñaar waxan nga ne nekk dam nekk ci loxoom da koy daal di ëppal doole bu fekkoon ne itam daa nekk ci loxoy keneen koo xam ne daa wax ne man maa moom man mi ko yore mbaa mu nangu koo moomale kenn ci ñoom ñaar ñi nga xam ne ñuy xëccoo itam loola waxan nga ko léegi waaye nag bi yoon daal moom yooyëpp amu ci su boobaa kon dañ leen koy séddale waaye neen waaw su boobaa lay wax naa dañ koy séddale xalaat daawaa ci kem na kenn ku ne woote woon ne noonu laa moome waaye duñ ko séddaloo ca digg ba digg misaal bi nga joxe woon léegi bu dee suuf baa kër baa leneen loo xam ne kii daa wax ne man lépp maa ko moom kenn benn xaaj bi laa moom waaw su boobaa bu àggee ci séddale ko ci nii dañ koy def ñetti xaaj ki nga xam ne moom moo wax ne lépp laa moom ñu jox ko ñaari xaaj ña ka nga xam ne daa waxoon ne genn wàll képp laa moom ñu jox ko benn xaaj ñett ña bañ ko defee ñetti xaaj benn ba lay jël waaw li tax mu ne kalaawli niki sompoo ga sompoo min nañ ko ci mirage maanaam bu fekkee ne boo tëralee masala mi bu kenn ku ne teggee day am ko amut mbaa koo xam ne wàllam day manqué daa am nu ñu koy sompe mu ne fii nag ndegam moom itam dañ koy séddale ci xalaat daanwaa ci kaw na kenn ku ne waxe ne moom laa moome su boobaa kon day mel ne ni ñuy sompe ci mirage mu lay wax ci sarabana kal xawli fil faridati allati sida fi sihamiha xala asliha li dayxi sihamiha xan warasatiha fi siyadati xalal kulli wa nisbatihi lil majmuuhi wa nisbati lmasjid lil majmuuhi aidan wa ictaai kulli mustahiqin misla nisbati maa lahu min almajmuuhi maanaam saa yoo xam ne dañuy xëccoo daa am ko wax ne lépp moo ko moom am ko wax ne moom lenn la ci moom dangay seet lenn loolee mu wax ne moom la ca moom boo ko bëggoon a jox ban lim moo la koy jox ni ki xam nga bu fekkoon ne kooko danee moom moom genn wàll gi lim ba lay jox genn wàll mooy deux bu fekkee moom daa waxoon ne moo moom ceer bi kon xam nga lim ba lay jox ceer muy ab ñetteel mooy ñett su boobaa nag léegi bi nga xamee ne kee nee na moom moom lépp kee wax ne moom moom genn wàll kon dangay def cosaal masala bi kon muy deux bu doo nee deux nag te kee bëgg a wax ne moom moo moom lépp lépp nooy seetale ki bëgg a wax ne moom moom genn wàll moom nu muy amee genn wàll mooy dangay seet boo ko doon génneel ci genn wàll ci deux ñaata lay doon nga ne mooy benn nga seet benn nag mu def ak ñaar yi nga xam ne mooy cosaal masala mi nga ne moom de ceer la nga daal di xam ne kon moom jëmu jooju boo ko defee ñetti xaaj benn ba la war a moom ki waxoon ne moom moo moom lépp itam nga seet cosaal masala ma te mooy deux boo ko seetee ci lépp lépp mu ñett gannaaw ba nga ci sompee benn nga ne deux dañu mel ñett mooy ñaari ceer loolu moo la xamal ne kon léegi ki waxoon ne moom moom lépp mooy moom ñaari ceer yi ki waxal ne moom moom genn wàll gi mooy moom benn ceer ba tey bu fekkoon ne kee daa wax ne lii de ku ko def ñetti xaaj maa moom benn bi kee wax ne moom moo moom lépp kon cosaan masala mi ñett la ñett nag nga seet lan mooy ab ceeram te mooy benn nga somp ko ci mu daal di doon boo ko boole ñett yi cosaan masala mi boo ci sompee benn mu daal di doon ñeent bu ko defee boo bëggee xam nag léegi nga xam ne moo waxoon ne moo moom ceer bi lu war a am léegi dangay seet benn bi nga xam ne moom nga ci yokk ba mu doon ñeent nga seet benn num def ci ñeent nga ne mooy kaar ba su boobaa nga xam ne kon ab kaar la war a am ci loolu ñuy xëccoo ki ne woon moom moom lépp itam nga seet ñett ya nekkoon ci saalu masala ma num def ak ñeent nga ne ñett dañu mel ci ñeent mooy ñetti kaar xam ne kon kooku moo war a moom léegi ñetti kaar ya maanaam kon ci takk-takk bi rek mën ngaa jàpp ne moom bu kee ne maa moom lépp kee wax ne moom maa ca moom nàng waaye du lépp moom li la ko waxee woon léegi dangay seet ka wax ne moomut lépp boo ko doon génnil wàllam ñaata xaaj ngay def loolee nag boo ko tuddee xamal ne loolee lépp moom boo ko seetloo ka wax ne moomam lépp moom nga koy moomale waaye nag dangay seet la ca koko wax ne mom la ca mom boko comparer won ak lepp lepp lum cey am ñu joxaat la ci benen message nga deg niki walaw kanu thalathatan iddaha ahaduhum al kulla wa athani an nisfa wa athalith as sudusa fal mas'alatu min sitta wa tahulu li hashra ana bu nekkon ñet kay wax ni man ma mom lepp kay wax ni ma mom genn wal kay wax ni man ma mom ko defa juroom ben xaj bi kon sey bo japp ni ciosal masalami juroom ben lay doon da xam nga juroom ben da mëna genné genn wal motax kon da ngay japp ni ciosal masalami 6 la pinto nak boko topé 6 yépp nak ki wax ni ma mom lepp mom day bëgg nga jox ko lepp lepp kon nak légui té do ko jox lepp lepp xam nga né noy xamé nak ki wara mom genn wal mu ci amé genn wal ak ki wara am sudus mu ci amé sudus da ngay wax ne kon legui day set juroom ben lan moy ab sudusam moy ben nga set juroom ben lan moy genn walam nga ne moy ñett su boba juroom ben kon da nga ci somp ñent ko defé kon loolu boko def xaj fukki xaj nga koy xaj nga xamne legui boko def fukki xaj ki waxone ne momam lepp lepp lepp mom mom ngay momal juroom ben yi ki waxal ne ko dafa juroom ben xaj ben la ci mom fukki nga jox ko ci ben ka waxal ne genn wal gi la mom nga jox ko ñett wa kon non rek nañ koy topé lil awwali qadru asliha te moy sittatun wal thani qadru nisfi al asli te moy thalathatun wal thalithi qadru sudusi al asli wahidun non lañ koy topé rek kon nak lu mel ni boko bëggé tak tak bo xamné mom dula sonal da ngay wax ni dal sa yo xamné lañu xëccu amna ku né mom mom lepp lepp lepp am kenn ba ñenn ño xamné lañ wax ni mom lañ ci mom du lepp lepp da ngay japp ni boron mirage té am ko xamné mom waxaloko ben jër am ño xamné amna ñi jër rek nga xamné ñi am jër mom mom ngay sét masalama na wara baxé ci ñoom nga défé ko non so défé masalama bu jekk nak da nga japp ni mom ki nga xamné mom légui mo wax ni lepp lepp la mom ci li ñu xëccio da bëgg jël lolé lepp lepp lepp da nga sét nak légui ñi nga xamné ño wax ni amnañ ci dara né momu ñu lepp nga sét kenn ku né sam yam amon ci bu nga teurelé masalama rek nga doli ci lu tol nona ci lepp lepp lepp su ko défé bo téggé joxé rek ñu am ci képp wala musal mi nga wessu leen mo ci gëna leer ndax xam nga dañuy ñatt kenn ki wax ni mom mom lepp kenn ki wax ni mom mom genn walu gi kenn ki wax ni bu ko defoon juroom ben xaj mom mom ben xaj bi nga xam ni tay boral mirage mom juroom ben sam koy def ndax juroom ben sam da mëna génné ak sudus ak genn wal ak ko dess kon six nga koy def boko defé six na ngay japp ne ki wax ne mom mom lepp li ñu xëccu da bëgg ci juroom ben yépp so wo ba nga sét ne ka waxal ne mo ci am ab juroom bennel kon dang ko wara sompal ben ka nga xamne mo wax ne genn wal la ci wara am dang ko wara sompal ñett ndax ñett moy genn wal juroom ben non nak motax nga def lepp lepp mu nekk fukk soko defé fukk juroom ben yi mom ka waxane mom mom lepp lepp lepp lola lay mom ka waxane bu ko defé juroom ben xaj ben kep la ci mom nga wax ko bu tegg ben ndax ben mo do sudu sub juroom ben ki nga xamne mo waxone nak man genn wal gala mom ci lañu xëccio nga japp ne juroom ben yi nekkon ci sal masalama ñett mo doon genn wal su baba mo tam bu tegg ñett lolou nak boko bolé fukk lay doon walam ya'khudhu walam ya'khudhu du ko meuna japp nak mom lañu xëccio bi annahu ci naka mom rek kaanu nekkon bi yegi ci loxo bu fekke ne ñaar dañu xëccio ci dara ku ne mako mom amna ci ko xamne nak boko yoré tay ji mom ka ci dess tam nak amna ay séré yu ko séré ne demb mom sunu waji moko yoron ma man manam dal lu ci tay rek demb mom misal la ci dong ñaar ñi xëccio dal amna ci ko xamne moko yoré tay amna ci ko xamne yoré ko waye ay séré séré lañ ko ne yoron nako ci li jitu li ki demb ba bëgg dembu ba ci wër wëlé su ba baru tax mo momé nga xamné dañ ni waron ko dembu ba lu jitu dembu rek mu dal koy mëna nango ci loxoy ki nga xamné moko yoré waaw ki nga xamné moko yoré rek mom lañ koy bayé ndax yoré gam ko yoré waxone ni bokku na ci li tax bu upp doole ka ca dess akhun bok aslama mom tourna ni an abahu naka bayam ba aslama tourna fal qawl kon wax ja lin nasrani yelna nasran ba manam su fekkene da am ko fatu ko xamne am nasran do won bu wer wer mom baye fi ñaari dom ño xamne nak kenn ki mom da tu gannaaw ba ka ja def nak mom bes ci nasran ga bu seen baye bobu fatu nak ki nga xamne modi abdulit wax ne sa baye tuubon abdulit lawon ne man ka nga xamne am nasran la ca dom ya ne sa baye am nasran lawon ne man lam nekkon rek ca la fatu xam nga ki mom baye bi ci sanli nasran lawon kon degam ñom ñaar kenn taxawlu ci séré ca la nga wax kon dañu top ci san moy ki wax ne sa baye ci ak nasran la fato mom lañuy fekk ci ndax kenn ku nekk wax na te xam ni ki bayam ci san la am nasran lawon kon dom ji wax ni abdul la da wote rek te amul fum ko tek ndax amul ben séré kon ni delu ci ciosan la nga ne ko wa bu fekke ñom ñaar ñep am nañu séré nak mu ne waqud di mat jitalef bayinatu muslimi séré julit ba bu fekke ne kenn ku ne taxawal nga séré julit bi wax ne sa baye ci julit la faato nasran bi wax ne sa baye ci nasran la faato kon dañuy appel doole séré julit ba illa bi annahu dara ci seres ni naka mom tanassara nasraluna aw mata wala deena ci nasran in juhila dem rerefna asmuho dinem ja in juhila asmuho nenañ manon na baña ñew ndax motax sarabina in juhila asmuho ay dinu abihima al asli as-sawabu isqatu hadha ash-sharti id la fa'idata fihi المسألة مفروضة في كلام ابن شاش وابن الحاجب في معلوم النصرانية وعليه قررها ابن عبد السلام وغيره فلو حذفه ثم قال كما جهول الدين أو كما فعل ابن الحاجب كما فعل ابن الحاجب لا أجاده في فيم تول في رك مايدا أبو غوخني بيغا خامني خاتيو نيو نيوم ñaar mom gi nga xamne am nasran la da wax ne sa baye day mom bu mu faatu tuddu na lu woné ne mom ci nasran la déxé jul bi tam mom nak am séré xam nga benga wess won jul ba rek amone séré da nga jitté non waqut di mat bayyinatul muslimi fi nga toll nak mom naka jek xamone ni bayam am nasran la won ci ciosan tayit ñom ñaar ñepp tay ñu am séré nasran bi amna ay séré yu ko sérel ne bayam bi ci nasran la déxé julit bi amna ay séré yu ko sérel ne bayam bi ci julit la déxé so wa ko ndegam mirage rek ka dess moy don alal rek ka dess kon fu yoxamu def na sédul alal ja kon ndegam taxawal na ñaari séré yu jiyo kon dañ leen di sédul alal ja rek nona muy dom ji julit ak dom ji yéfer dalor ci tek nak kama juholi dini niki baye buñu rere dine xam nga yeng wess won yep xamane ni baye ba nasran won ci ciosan fi nga toll nak moy bu fekke ne baye ba xamni won lum donon dañuy set gor gi nga xamni mo faal te xamni won dinem ñu set ni ko wara don ñu def ci walu dine rek ñu seddelé ko ci nona dañuy japp l'islam muy ak walu japp nasran muy ak wal japp yahoud muy ak wal yenen diine juuy yett yoy ñu jappé ko wal ko dehe nak seddelé alalam ci kaw na wal yoy tollu xamni bu fekké né ñi ko wara don amna ci ño xamni ay julit lañ amna ci ño xamni ay nasran lañ amna ci ño xamni ay yahoud lañ kon dañu def ala li baye ba ñett xaj bi ñu jëmele ko ci ñe ay doom te tuddu l'islam xaj bi jëmale ko ci ñe ay doom te tuddu yahoud xaj bi jëm ci ay doom yi tuddu nasra bu dexe nag lu lim bu toll ñoo xam moom li wax na dalay mën a ay al islaami wal yahudiyati wal nasraniyati allati tadinu biha awlaaduhu al mutanasihuun dañ koy seddale bi sooyati ci yamoo min xayri nazarin ila xadadi ashaabi kulli jihatin minha duñ ci seetante wet gu nekk lim ba fa nekk ci njaboot gu num toll fa in kaanat al jihaatu salaasatan fa li kulli jihatin sulusuhu maanaam walaw kaanat jihatun ashaabuha xashara wa jihatun ashaabuha xamsa wa jihatun saaxibuha waahid koy du teen noonu lay doon taw wax na bu fekkoo ne nii la muy ñetti wàll kon nañu def àll ji ñetti xaaj wàll gu ne ab xaaj jëm ca xam ne bu fekkoo ne genn wàll gee moom ne yahuut ga ñooy xëcc jëme ca mot nañ fukk genn wàll gi mu ne nasaraan nga ñooy xëcc jëme ca mot nañ juróom wàll gi mu ne lislaam kenn doo nga ca taxaw di wax xam ne teel a def ko ñetti xaaj wàll yahuut ñoo fukk ñëpp ñooy bokk benn xaaj boobee wàll nasaraan gi juróom ñëpp ñooy bokk benn xaaj boobee julli bi nga xam ne mel na moom doonga layit mooy moom xaajam boobu moom doonga wa in kaana ndeem nekk na maxahuma ànd nga ñoom ñaar tif lum gone fa hal yaxlifaan ndax dañuy waat ñoom ñaar wa yoo ko futadee fi taxawal asulusu ceeru alal ja fa mën waafaqahu koo xam ne dëppoo naag moom axasa mu jël xisatahu wàllam warub de te delloos la ca des alal aaxar yi ci kaja des wa in maata ndeem faatu nayit xalafaa ñu bokkuwaat ñoom ñaar waku suma te siddaleef ko loolu jan wax la aw li saxiir yi wala kay ñeel na gone ga ak nis fu genn wàll ga wayu jubaru te def na ko farsi xal islaam yi ci lislaam xawlaa ni ñaari waxa ngo ko maanaam ci gàttal masala moom daa wax ne ki nga xam ne moom moo faatu te bàyyi fi ñaari doom ñaari doom ñi moom ay kàllaf lañ waaye gis nga dañoo xëccoonte nag kenn ku nekk wax ne sama bàyyi bi muy faatu man mii la bokkal diine kenn bu ci nekk rek wax loolu àtte nañ la bi muy ñoom ñaar dong bu ci bolli nag tey jii bu fekkee ne ak gone dafaa nekk nga xam ne gone ga moom gone ga tax na mënta far fenn ca yooyu jamono te sax kat manees naa na tane ne moom tey jii bu kàllafe woon bàyyi yaari diine yi yaari magam yi nekk wax jeneen diine muy ñett loolu jamtalu na kon looloo tax mu naa alal ji ci wax jeen wax ji dañ koy def ñetti xaaj ñoom ñaar ñi nga xam ne ay mukallaf lañ gannaaw bañ waatee kenn ku ci nekk la nga wax nga dëgëral ko ne saa bàyyi ci sama diine jii la nekk ak man ba faatu ji kenn ku nekk waat nga loola ñetti xaaj ñooñee kon ñoom ñaar ñii mag na ci ku ne jël benn benn ba nga xam ne nag léegi moo fa des nag ñu bàyyeendi ko fa ba xale bi ci boppam kàllafe su fekkee ne léegi xale bi ci boppam kàllafe na te ñoom ñaari mag ñee di ay magam am ca koo xam ne moom la faral kon su boobaa dañ ko wax ne ko ah day mel ne kat wàll wee ñu fa bàyyi woon ba léegi yàkkiwoon xëccoo li yéen a ko moomoon waaye dañoo li tax ñu bàyyi woon fi wàll woowu nag dañoo bëggoon bu gone gi màggee kum ci faral rek ñu xaaj wàll woowee jox ko moom xale bi tam daal di mel ne yow mi faral yaa ko moomoon wàll ba ca des nag léegi kee nga xam ne farut ak moom daal ñëw jël ko nga xam ne tey jii bu fekkoon ne defoon nañ ko tey ci misaal juróom benni saam dañu daal di wax ne kon yéen ñaar ñi fi nekk tey ay mag na kenn ku ne teggi ñaar ñu bàyyi fi ñaar xam nga ñaar yi ñu fi bàyyi mooy sulus kenn ku ne itam ñaar yi nga jël ab sulus la ab sulus maanaam ab ñetteel bu gone gi doonee mag nag te wax ne man kii di ab jullit laa faral su boobaa dañuy wax jullit bi ne ko ah yow kat day mel ne ñaar yi ñu fi bàyyi woon benn bi yaa ko nar a na moom waaye ndegam xale bi kàlla fi ne tafar a yow benn boobee waran doon sa wàll moom moo koy jël su ko defee nasaraan ñi nag moom ñu ne ko ndegam yow xale bi farut ak yow benn bee ca des waaxul jël ko xam ne kon juróom benn la woon moom mi nga xam ne mooy jullit bi te xale bi far ko bi mu kàlla fee ñaar dong la ci am xale bi ci boppam nag teggi ca benn ki nga xam ne mooy nasaraan nag te xale bi farut ak moom nag teggi woon na ñaar naka jekk day jëlaat benn bu fa des nag ku ko defee yor ñett moom lolu moy misalum ba xale ba doone mak dawal batiku ne julit bi day andal waye jappal ne bu fekkone da dool mak wol batiku ne nafaral balay andalit tuté atté bi non lay mel soko misali won nak bu fekkone alal ji dafa nekkone fukki dinar ak ñaar kon boko setlo boko defé ñetti xaj mën ta ñoom ba xam da ngay japp ne kon ñoom ñaari mag ñi kenn ku nekk da na yor ñent ñu bayyi fa ñent muy sunus bi dama misale won juroom ben rek ndax bu gëna yomba tak rek waye fi da na yomba xam ndax bo defé al jëpp fuk ak ñaar ci ay dinar kon boko defé ñetti xaj ñoom ñaari mag ñi kenn ku nekk do téyé ñenti dinar ñu bayyi fa ñenti dinar muy sunus bi nga dégg légui su ko defé nak su fekké né kone goge wolbati ko na kalafé da wax ni julit bi la andal dañ koy wax ni ko legi yow julit bi kat su fekkone xale bi antone yow kon ñent yeñu fa bayyi won da nga ci jël ñaar waye da nga lolu andal nak kon xale bi mo jël ñaar ñoña waaw bu ko defé nak nasaran ba nga xamni mom xale bi antu ak mom nak xam nga jëlon na ñent day jël ci waat ñaari dinar yi nak ci ñent ci bayyi won te xale bi jël ñaari mom ke nga xamni xale bi farut ak momuy am nasaran mo jël ci wat ñaari dinar yoy su ko defé mom boko dé sét batay yoron na ñent doli wat ci ñaari mu juroom ben kon batay mo yor xaju alal ji bu ko defé jinn bi nak mom yoron na ñent ñent yoy la yor ba kessé batay xale bi tam ñaar yoy képp la yor batay boko won patu won batay nak nga xamni xale bam kalafé dafa wol batiko and ak nasaran bay tam kon patay nasran ba ñent rek lay am kon julit bi legi mo yore juroom ben muy genn wal xale bi mom sa yu nek ñaar rek lay yor cher lu nga ne nak legi xale bi mom tudde nañ ko dom ba nopp wol patiku tollu wut ak kenn ci ñom ab dono waye nak non lañ ko terele te joxe nañ ci ay sawab yo xamni mo tax ñu terele ko nonu nga seetlu nañ tam bu fekkone xale ba bu mu kalafé andut ak kenn ci ñaari magam yoyu xana da ber dina yi bopam su boba kon cier buñ fa bayyi won lepp lay jël ñu bëgg wax ni fa indi daha jihatan thalithatan akhadha jami'a thulusi ñu ci tek nak ne wa in mata halafa wa qusima da bëgg wax ni bu fekke nak legi xale bobu la to muy kallafi bay and kenn ci ñoom ñaar la farfaatu kon su boba ñoom ñaari magam ñooñu kenn ku nekk day watati deug lam jëkkan wax ko defé nak cër bobé ñu fa bayyi woon ñu sédel leen ko ñoom ñaari mag ñooñu ñu jublu ci halafa wa qusima lolu moy ben wax bi ci dess ne dedet ndegam mom ñoom ñaar kenn ku nekk neena xalé bi man la bokkal diiné du aaji wo ñuy bayyi ba xale bi kalafé légui ñom ñaar dañ leen sétli alal ji melni kenn ku ne yor ngam nisif ba nopi ñu la waaw ndegam ne nga xale bi yow la andal jox ko sa genn wal kenn ku sétli ba nopi ni leen ndegam kenn ku ci nekk ne nga xale bi man la andal ci diiné kon légui yeen ñaar kenn ku nekk ci yeen ñaar na jox xale bi genn wal wala waaw melni bu fekkone légui séddu won nañu defal nañ ko ñent xaj kenn ku nekk tegg ñaar di tax ñu wax ñu def ko ñent xaj de gëna yomba misal ci li ngay wax ndax ndegam bañ koy séddol ñu ko defoon ñent sam ku nekk tegg ñaar ci ñoom ñaari mag ñi bu leen ne kenn ku nekk na jox xale bi ben xaju alalam de dal yëkëti ben rek kenn ku nekk day yëkëti ben jox xale bi rek mu dal koy doon nga xam ne kon ci tool ni xale bi mo yor genn walu alal ji ndax ñaari magam yi dañu séddo woon ku ne yor ñaar ñoom ñaar mag ñi kenn ku ñu ko tiku jël sa benn jox ko moom xale bi kon xale bi fi mu toll nii moo yor genn wàllu alal ji xam ne noonu la ñu war a def su ko defee nag léegi daal di forcé xale bi ci lislaam la daal di wax xale bi ne ko julli rek ngay doon ndax lislaam moom daa war a féete kaw waaye jenn diine waru ko féete kaw wa in qadara ndeem àttana alaa cheyihi ci yëfam fa la foo kon ñel na ko axdugu ak jëlam in yekku ndeem dana nekk na xayra xuquwat ndilul ak mbuwal wa amina te mu woolu fitnatan fitna wa radilatan ak askan ko jëme ci jaay jaay dafa wax ne bu fekkee nit daa yor seef nga bëgg cee jot ci yoon waaye mënoo cee jot ndax mënoo am ay seere ay wóor na newu seef la yor waaye mënoo ci jot ci yoon nag ndax yoon moom la muy xool yow muy ay seere amu ci. ñu ne kon boo ko jekkoo te gisu la te xam ne boo ko jëlee jàmm njëkk jàmm ci mujj ko mën nga koo jël waaw nit daa yor seef moo la newu seef waaye mën laa fexe jot ci ci yoon ndax li yoon soxla muy ay seere yow amoo ko waaye mën ngaa fexe nag ba làqu koo jël ko te moom du ko yëkk te jàmmale ko ci mujj kon nañ mën nga koo jël. lu may nag da di am bool maanaam bu dee luñ ko war a def mel ne dafa laa xas ñu war koo caw xaddul xas mbaa dafa laa gaañ ci yaram ñu war koo def nu mu la def waaye lépp mënu ko sax yow ci yoon. loolu boo ko jekkonte doo ko da wax ne jekku naa ko daal di waaxul song def ko loolu ndax loolu daa day loo xam ne attakat bañ ko war a def ndax suñ bàyyee nit ñi ku nekk defal ko sa bopp rek lépp daal di yàqu. moo tax mu boole ci xayra xuqoobatin moo tax mu ne fa in kaana xuqoobatan ka xasfin wa xisaasin min nafsin aw tarafin aw taadiri shaatimin wa naxwihi fa laysa lahu axduhu illa bi rafxi lil xaakimi saddan li daraa'ihi id qad yataxaddaa baxdu naasi xala baxdin wa yaddaxi axdu xaqihi. maanaam bu dee loo xam daal xeetu aw yar la wala xeetu fayantoo la bàyyi attakat def ko waaye loo jekku kooku bul jéem a làqatu maanaam jéem koo bett di ko def ndax loolu kon ëllu du keneen bëggee def lu ko jóor daal di roy ci yow daal di waaxu def loolu. ñaareel ba it nga xam ne jàmm rek ci mujj waaye bu fekkee ni loolu war na sa yëf mënoo koo saxal ci yoon waaye boo ko jëmee jël itam mën ngeen caa xeex ba gaañante ci mbay dama noonu fitnaam ja far ko bàyyi te itam nga xam ne des la ca féetale ci foo féetewut mais ne bu fekkee da ngay jéem a làkk di jël loola di wax ne ab sàcc nga ba dal ne waxu def ko tuluk dóor yi dama noonu yépp say ba bàyyi ko waaye bu wóore ne moom mën ngaa làkk tu fexe ba jot ca te yépp du ci am waaw kon def ga ayut wa in qaala dem wax na ne ab ra ni setal na ma mu wakkilu ko sa aji délégué alxaayi ba ci aji fàddu moom si la kon mu ñëleef ko. maanaam bu fekkee nit da laa yebal ne la diw de ameloon na ma nangam boo demee na ma ko jox nga dem ca diw moomee mu ne la ah moom day baalan na ma ko te fekk nag moom mi la yebal ci moom ne la demal diw jox ma loole ma ameloon moom nekku fi waaye nag kee moom nee na daal moom baaloon na ma ko mu ne kon yow bul ci jekk di xëccoog mbaa dara nañ bàyyi rek léegi ba waa ji ñibbi si bu waa ji ñibbi see te wax ni wax na dëgg maa ko ko baaloon dama ko fàtte woon kon de kon ma wax la ko ne la bàyyi ko ndax baal naa ko ko loolu kon leer na su fekkee daa wax ni léegi baaluma ko woon mu daal di koy lijjanti mu fay ko rek moo tax mu naa umxila wa uxira algarimu ila xuduril muwakkili fa in aqara bi ibrahihi fa zahirun wa illa xalafa xala xadamihi wa aqata xaqahu min algarimi. waaw maanaam su fekkee ne ñu bisi na te wax ni daal baaluma ko ko woon nga wax ne ko waatal ne baaloo ko ko woon su waatee ne baalu ko woon rek mu daal di koy fay daal jël aqam ñu fay ko ko. wala yaxlifu alwakilu xala xadamihi fi xaybati muwakkilihi xinda bunil qasim wa man istamhala koo xam ne sàkku nag munul li daf yi bayinatin ngir jiñ seere um xila kon mu ñëleef ko bi ijtihaadi ci kem farlu attakat bi léegi bu fekkee ne nit yoon da koo jot mu ne waaw yoon jot na ma waaye damaa bëgg ngeen nga muñal ma yow attakat bi mu andi lu ko toppale ndax dañoo wax ba yey ma rek waaye mën na maa andi lu ko toppale mën na maa andi seere yu ko toppale waaw kooku nee na faaw ñu may ko dele mooy faaw attakat bi seet dele boo xam ne li mu wax mën na cee nekk mën na fee indi seere yi mu wax may ko diir bu toll noonu su indee seere yam mu daal koy seet mbir yi ba xam ku ci am dugg ci ñoom ñaar ñu wax ni mën naa toppale seere yi dëgg la am nit. su fekkee dele ba jeex na te mënu ko woon nag mu ne ko mu xamal ko ne ko yow kat mu ngi leen naa la waaye li nga wax mënoo ko ta hisab niki set hisab niki set compte wa shifi ak numéro mom manam wax de mo xamna da daan yaa daan ko daan leegi ñu ko daan leegi ko fi ñu ci ak gaddu ul man ci alal man nga sax bo waxe wa man yistan hala li da fi dayna ci am na dum ci xam nga tek ci ko fi ñu ci ak gaddu ul man ci alal inna kalamu ci woon ci le kalamu ci xam nga ta xawal ay soor yo xam ne ci xam nga dëgg yow ni nga xam nga dëgg yow ni nga xam nga dëgg bu mu ñu rek da na ñu woon woon ñu waye ni mëna andi soor yu tax nga xam ne ñoo ñu kon na bo ko doole mëna andi ku la garante ci alal ko xam ne ki ñoom duñ ci agri te ñoo fay mom mu fay ah kon atakat may la dalé mëna ko mëna la dama nga nga seetlu fofu nak ne du tafilin bil mali bu andi aji gaddu yo xamne alal lay gaddu da ko delo ci ñaari masala ye mu wax legi ci wa in qala abra'ani ak man istamhala ji ñaari ci la del da xam nga bu ci nek dañ ko bëggal bu nek lu faaw day aji bu andi ko gaddu ko xamne alal lay gaddu sufa ko fay ñu dara